peuple. Lelo yonga na bimindi. Motema nanga peuple. Na pesinyo sopo ya lisano ya panamboka. Peuple, oh peuple. Lelo na zongeli peuple. Motema nanga peuple. Na tinyo sopo na lisano ya panamboka. Zongeli peuple, motema nanga nyonso, na pesi nyonso pona lipano ya panamboka. Na banza kite bako limbisanga, na lembiye zela zela na telimiso. Na tosi pe mibeko oyo ba pesinga, na bakonzi ya mbongo. Na banza kite bako limbisanga, na lembiye. Zela na teni miso Na tosi pe mi beko Oyo ma pesinga Ina bakonzi ya mboka Peuple, oh peuple Lelo na zongeli peuple Mote meranga peuple Na mwana tabu lelo na zongi na esengo Thank you. swaro.